अन्ना मणि 1918 से 2001। जिन बहादुर महिलाओं को मैं जानती थी वो अब बूढ़ी हो चली हैं। उनमें से प्रत्येक एक पेड़ या प्रकाश गृह जैसी थी, या फिर प्रकाश गृह के इर्द गिर्द मंडाती समुद्री चील जैसी थी, या फिर समुद्री चील के चारों ओर चक्कर खाती डॉल्फिन मछली जैसी थी जो प्रकाश गृह का चक्कर काटती है। इसी तरह मेरे विचार भी असावधानी से इधर उधर मंडरा रहे हैं। अन्ना मणि को श्रद्धांजलि, सुनीति नामजोशी। 1950 में जब होमी भाभा देश में आणविक ऊर्जा का ताना बाना बुन रहे थे, उस समय अन्ना मणि की महिला संवेदनाएं देश में सौर और पवन ऊर्जा की तलाश कर रही थी। स्वतंत्रता के बाद मणि ने मौसम विज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अन्ना मोडियाल मणि का जन्म 23 अगस्त 1918 को पीरमेडु केरल में हुआ। उनके पिता इलायची के एक बड़े बाग के मालिक थे। ईसाई धर्म में पैदा होने के बावजूद अन्ना के पिता का धर्म में विश्वास नहीं था। अन्ना को पुस्तक पढ़ने का जबरदस्त चस्का था और 12 वर्ष की अल्प आयु में ही वो स्थानीय पुस्तकालय की सभी पुस्तकों को पढ़ चुकी थी। 8 साल की उम्र में उन्होंने हीरे के कुंडलों को नकार कर उन पैसों से इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खरीदा। पुस्तकों ने अन्ना के लिए एक नई दुनिया खोली और किताबों से ही उन्होंने सामाजिक न्याय का सबक सीखा। 1925 में गांधी जी अन्ना के शहर में आए, जिसका अन्ना पर गहरा प्रभाव पड़ा। अपनी अन्य बहनों की तरह अन्ना ने जल्दी शादी करने से इनकार किया और उच्च शिक्षा प्राप्त करने की ठानी। सारी जिंदगी अन्ना ने खादी ही पहनी। अन्ना का वैसे तो इरादा डॉक्टर बनने का था, परंतु क्योंकि वो फिजिक्स में बहुत तेज थी इसलिए उन्होंने इसी विषय को चुना। उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिजिक्स ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज में समाजवाद के प्रति उनका रुझान बढ़ा। 1940 में उन्हें एक छात्रवृत्ति मिली, जिसकी वजह से वो बेंगलोर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में सर सीवी रमन के मार्गदर्शन में शोध कर पाई। यहाँ उन्होंने हीरो और मानिक यानी रूबी के वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी पर शोध किया। इसके लिए उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को 16 से 20 घंटों तक प्रकाश में रखना पड़ता था, इसलिए वो अक्सर प्रयोगशाला में ही सो जाती थी। अन्ना ने हीरो की चमक संदीप्ति के ऊपर 5 शोध पत्र लिखे। 1945 में उन्होंने मद्रास की यूनिवर्सिटी को अपनी पीएचडी की थीसिस सौंपी, पर क्योंकि अन्ना ने एमएससी नहीं की इसलिए उन्हें यूनिवर्सिटी ने पीएचडी की डिग्री नहीं प्रदान की। सौभाग्य से अन्ना मणि ने इसी कागजी डिग्री को कभी भी अपने काम में आड़े आने नहीं दिया। 1913 में जब अन्ना मणि का जन्म हुआ, तब भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 1% से भी कम थी। देश में सभी कॉलेजों में कुल मिलाकर 1000 से भी कम महिला छात्र थी। 1930 में जब मणि कॉलेज में थी, तब महिलाओं के लिए विज्ञान शिक्षण के बहुत कम अवसर थे। तब यह मान्यता थी कि महिलाओं की शिक्षा उन्हें सिर्फ एक अच्छी माँ और गृहिणी बनाने के लिए ही होनी चाहिए। कुछ समय बाद अन्ना मणि को इंग्लैंड में उच्च शिक्षा के लिए एक छात्रवृत्ति मिली। वो 1945 में एक लड़ाकू जहाज में सवार होकर इंग्लैंड के इंपीरियल कॉलेज में फिजिक्स सीखने गई, परंतु अंत में उन्होंने मौसम विज्ञान संबंधी उपकरणों में विशेषता प्राप्त की। यहाँ उन्होंने मौसम संबंधी उपकरणों के व्यास मापन कैलिब्रेशन आदि की विस्तृत जानकारी हासिल की। स्वतंत्रता के बाद भारत में अनेकों संभावनाएं खुली और अन्ना मणि ने इन चुनौतियों को स्वीकारा। 1948 में उन्होंने पुणे स्थित भारतीय मौसम विभाग के उपकरण विभाग में काम शुरू किया। इस विभाग के प्रमुख एक दूरदर्शी और उत्साही व्यक्ति श्री एस पी वेंकटेश्वरन थे। 1947 से पहले मौसम मापने के छोटे छोटे उपकरण जैसे थर्मोमीटर, बैरोमीटर आदि भी विदेश से आयात होते थे। राष्ट्रीय स्वावलंबन की भावना से ओतप्रोत वेंकटेश्वरन इन उपकरणों का निर्माण भारत में करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक उच्च कोटि की वर्कशॉप स्थापित की जहां वर्षा मापी, तापमापी, हवा की गति आदि मापने के लिए उपकरण बन सके। उन्होंने स्वतः दर्ज करने वाले उपकरणों जैसे थर्मोग्राफ, हाइड्रोग्राफ आदि पर शोध कार्य भी आरंभ किया। अन्ना मणि इन सबसे बहुत प्रेरित हुई। उन्होंने कम से कम समय में देश में मौसम विज्ञान के उपकरणों के उत्पादन की चुनौती को स्वीकारा। यह काम इतना आसान नहीं था क्योंकि देश में परिष्कृत मशीनों को चलाने वाले कुशल मैकेनिक्स की बेहद कमी थी, परंतु मणि ने जो भी उपलब्ध था उससे काम को आगे बढ़ाने की ठानी। उन्होंने अपने विभाग के 121 लोगों को गुणात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उनका नारा था, काम करने की उत्तम पद्धति ढूंढो। उन्होंने संख्याओं की बजाय गुणवत्ता पर बल दिया। इस काम में उन्हें बहुत श्रम करना पड़ा, परंतु जल्द ही मणि ने भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स का एक ऐसा ठोस समूह तैयार किया जो इस कार्य को करने के लिए तैयार था। अन्ना मणि ने 100 से अधिक मौसम संबंधी उपकरणों का मानकीकरण किया और उनका उत्पादन शुरू किया। मणि की सौर ऊर्जा में गहरी रुचि थी, जिसे वो भारत जैसे गर्म देश के लिए बहुत अनुकूल मानती थी। उस समय देश में सूर्य ऊर्जा संबंधी भौगोलिक और मौसमी जानकारी की बहुत कमी थी। 1957 से 58 के इंटरनेशनल ऊर्जा संबंधी भौगोलिक और मौसमी जान 1957-58 के इंटरनेशनल जो फिजिकल ईयर ने मड़ी ने ईयर में मड़ी ने देश में सौर ऊर्जा मापने का जाल बिछाया। इसके लिए शुरू में विदेशी उपकरणों का उपयोग किया गया, परंतु मड़ी ने जल्द ही उन्हें देश में बनाने की व्यवस्था की। मणि का मानना था कि गलत माप से तो माप न लेना ही बेहतर है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर एक उपकरण का डिजाइन बढ़िया हो और उनका कैलिब्रेशन भी ठीक हो। 1960 में उन्होंने ओजोन का अध्ययन शुरू किया और उस समय यह शब्द इतना प्रसिद्ध नहीं था। ओजोन पृथ्वी की जीव संपदा को घातक किरणों से कैसे सुरक्षित रखती है, यह बात 2 दशकों के बाद ही पता चली। मणि ने ओजोन मापने का एक उपकरण ओजोन सोंडे विकसित किया। इस उपकरण की वजह से भारत ओजोन संबंधित तथ्यात्मक आंकड़े इकट्ठे कर पाया। मणि के महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें इंटरनेशनल ओजोन कमीशन का सदस्य मनोनीत किया गया। 1963 में विक्रम साराभाई के आग्रह पर मणि ने थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग पैड के पास मौसम की जानकारी एकत्रित करने के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की। 1976 में अन्ना मणि भारतीय मौसम विभाग में डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुई। उसके बाद उन्होंने बैंगलोर के पास नंदी हिल्स पर एक मिलीमीटर तरंग लंबाई की दूरबीन स्थापित की। उनके द्वारा लिखी 2 पुस्तकें हैंडबुक ऑफ सोलर रेडिएशन डेटा फॉर इंडिया 1980 और सोलर रेडिएशन और इंडिया 1981 अब सौर ऊर्जा पर काम कर रहे इंजीनियरों के लिए मानक पुस्तकें बन गई हैं। एक दूरदर्शी वैज्ञानिक की हैसियत से उन्होंने भारत में पवन ऊर्जा की संभावनाओं को पहचाना और 700 भिन्न स्थानों से पवन संबंधी आंकड़े एकत्रित किए। अगर आज भारत पवन ऊर्जा के क्षेत्र में छलांग लगा रहा है तो इसका काफी श्रेय अन्ना मणि को जाता है। कई सालों तक अन्ना मणि बेंगलोर में हवा और गति और सौर ऊर्जा नापने के उपकरण बनाने वाली एक कंपनी की प्रमुख रही। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। उन्हें प्रकृति से बहुत लगाव था। पहाड़ों पर घूमना और पक्षी निरीक्षण उनके शौक थे। वो कई अकेडमियों की इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, अमेरिकन मीटियोरोलॉजिकल सोसाइटी और इंटरनेशनल सोलर एनर्जी सोसाइटी की सदस्य थी। 1947 में उन्हें इंसा द्वारा KR रामनाथन पदक से सम्मानित किया गया। 1994 में उन्हें स्ट्रोक आया जिसके बाद वो पलंग से उठ नहीं पाए। 16 अगस्त 2001 में तिरुवनंतपुरम में उनका देहांत हो गया।